rachunki, które opłaca się w Żabce. Szybko i tanio. Prowizja za każdy rachunek od złoty 99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Igrzyska olimpijskie w Tokio przechodzą do historii, kolejne za 3 lata w Paryżu. Rośnie liczba zakażeń i hospitalizacji z powodu COVID-19, dziś ponad 120 nowych przypadków koronawirusa. Mobilne punkty szczepień w wielu miejscach w Polsce. Preparat można było przyjąć m.in. przy parafii świętego Wojciecha w Koszalinie. Zakończyły się letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Podczas uroczystej ceremonii flaga olimpijska została przekazana mer Paryża Anne Hidalgo. Stolica Francji będzie organizatorem następnych letnich igrzysk w 2024 roku. Polacy zdobyli w Tokio 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Dało nam to 17 miejsce w klasyfikacji medalowej. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 122 zakażenia koronawirusem. To 34% więcej niż tydzień temu. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. W szpitalach przebywa 310 chorych z COVID-19. W ciągu ostatnich 2 dni liczba ta wzrosła o 14, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Codziennie tych nowych zakażeń niestety przybywa. Także widzimy i obserwujemy to, że rośnie ilość osób, które są hospitalizowane. Jest to powolny wzrost, ale już zauważalny. Wiceminister podkreślił, że rośnie również liczba wykonywanych testów w kierunku koronawirusa. Nie tylko ilość wykonanych testów, ale także obserwujemy ilość zleceń w POZ-ach, czyli u lekarza rodzinnego. Także widzimy z tygodnia na tydzień, że tych testów jest zlecanych coraz więcej. Do tej pory w naszym kraju wykonano blisko 35 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 17 milionów 860 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Jednodawkowy preparat Johnson & Johnson można było dziś przyjąć m.in. przy parafii świętego Wojciecha w Koszalinie. Akcja odbędzie się również jutro i potrwa od 8.30 do 13.00. Szczepienie się to wyraz troski nie tylko o własne zdrowie, ale też życie drugiego człowieka, mówi rzecznik koszalińskiej kurii Wojciech Parfianowicz. Kościół wspiera wszystkich tych, którzy robią wszystko co mogą, żeby uporać się wreszcie z tym całym bałaganem pandemicznym. Więc może warto wziąć to pod uwagę po prostu i pomyśleć, że dla niektórych to jest śmiertelna choroba i chociażby dlatego warto się zaszczepić. Dziś można się też zaszczepić w Kaliszu Pomorskim na Stadionie Miejskim. W Kołobrzegu natomiast działa mobilny punkt na skwerze Pionierów. W trzech najbardziej zalubionych stanach Australii w ciągu doby zarejestrowano 282 zakażenia koronawirusem. Ponad 5 milionów osób mieszkających w Sydney i wokół tego miasta od 6 tygodni jest objętych lockdownem. Premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian zaapelowała o to, by stosować się do zaleceń. Wzywam wszystkich do przestrzegania zasad, stosowania się do zaleceń i do tego, aby opuszczać domy tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. W ciągu doby w Nowej Południowej Walii odnotowano 262 zakażenia koronawirusem. W Wiktorii potwierdzono 11 zakażeń, w Queensland 9. W Australii mieszka ponad 25 milionów osób. O 17 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie zostanie odprawiona msza święta pogrzebowa Szczęsnej Mili, wieloletniej dziennikarki Polskiego Radia. Autorka cenionych i często nagradzanych reportaży, laureatka Złotego Mikrofonu, zmarła 30 lipca w wieku 85 lat. Była jedną z ikon Polskiego Radia, mistrzynią reportażu. W audycji w 2015 roku Szczęsna Mili wspominała, że jej największą pasją było tworzenie audycji o tematyce społecznej. Miałam bardzo dobry zespół. Brali tematy takie, które były trudne, które się pojawiały jako zerowe na rynku prasowo-radiowym. Staraliśmy się jak mogliśmy, listy przychodziły, telefony były. Były także audycje, w których słuchacze mogli zabierać głos. I to, ja myślę, jest ta łączność najlepsza ze słuchaczami. Pogrzeb dziennikarki odbędzie się 9 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Trwa ceremonia zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przemawiają oficjele, m.in. prezydentem KOL Thomas Bach. Za nami ostatnie konkurencje. Niestety rywalizacji w wieloboju, czyli używając nomenklatury kolarzy torowych w Omnium, nie ukończyła medalistka ostatnich mistrzostw świata w tej konkurencji, Daria Pikulik. W tak zwanym skreczu uczestniczyła w kraksie, co prawda dojechała do mety, ale musiała wycofać się w trakcie drugiej konkurencji wyścigu tempo. Byłam w dobrej pozycji i czułam w nogach, że ja mogę ten scratch wygrać, bo to była runda do końca, a ja byłam naprawdę dobrze ustawiona. No i niestety Włoszka przede mną walnęła rybę, no i była kraksa. To tak dosyć groźnie wyglądająca kraksa na dużej prędkości. Zazwyczaj się podnoszę, jadę dalej, ale niestety no to jestem poobijana i niestety jakoś też trochę psychika mi się wydaje siadła po tej kraksie. Wiedziałam, że zrobiliśmy całą ekipą wszystko, co mogliśmy, żeby być przygotowane jak najlepiej i wiedziałam, że jestem tu w życiowej formie. Że nigdy nie byłam tak mocna tutaj. Niestety, no taki wypadek. Ja to mówię zawsze, że szczęście sprzyja lepszym, więc najwidoczniej dzisiaj nie byłam tą najlepszą tutaj. Ze łzami w oczach mówiła rozczarowana Daria Pikulik. Ostatni dzień igrzysk był szczęśliwy dla amerykańskich drużyn kobiecych. Siatkarki w olimpijskim finale pokonały 3-0 Brazylijki, koszykarki w meczu o złoto Japonki 90-75. Z kolei ze złotego medalu w piłce ręcznej cieszą się Francuzki. 30-25 pokonały Rosjanki. W finale piłki wodnej czy waterpolo, jak ktoś woli, Serbowie 13-10 wygrali z Grekami. A w olimpijskim maratonie presję udźwignął Eliud Kipchoge, rekordzista świata z Kenii. Złoty medal wywalczył czasem 2:08:38. Najlepszy z Polaków Adam Nowicki był 38. Poza olimpijskimi arenami Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Bramkarz West Hamu grał w kadrze przez półtorej dekady i zaliczył 56 występów z orzełkiem na piersi. W kraju 3 mecze PKO Ekstraklasy. Od kilku minut trwa spotkanie Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin. Na tę chwilę mamy remis 0-0. O 17:30 Wisła w Krakowie spotka się z Rakowem Częstochowa. Rywala komplementuje trener Wiślaków, Słowak Adrian Gula. Oczywiście jest to dobra drużyna. Wiecie, motywacja nasza jest w tym meczu. Dlatego, co jest to z ostatniej sezony, jak sam gadał, jest to wicemistrz, a jest to drużyna, która gra europejskie pogary. Także mamy bardzo, bardzo wielką motywację i zdobycia przy szacunku k ich jakości. Przypominamy mecz w Krakowie o 17:30. O 20:00 Śląsk we Wrocławiu zagra z Lechią Gdańsk i w tym przypadku dobrze o przeciwniku wyraża się trener gości Piotr Stokowiec. Jesteśmy świadkami na pewno świetnej serii tutaj Jacka Magiery i jego zespołu. Pod jego wodzą przegrali tylko raz z Rakowem. Na pewno są w bardzo dobrej dyspozycji, usposobieni ofensywnie, budują w inny sposób niż za trenera Lawiczki swoją grę. Widać tam dużo polotu. Wypowiedź trenera Lechii Gdańsk kończy ten serwis. Więcej o sporcie po 17:00 w trzeciej stronie medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed możliwymi burzami z gradem dla województwa pomorskiego i Małopolski. Ulewny deszcz spodziewany jest także na Lubelszczyźnie, a przelotne opady dziś niemal w całym kraju. Na termometrach teraz od 22 stopni na nizinie szczecińskiej do 27 na Podkarpaciu. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki na 20. Festiwalu Dwa Teatry. Moją misją jest jednoczenie serc. Dla Polski muszę ich zjednoczyć jak najwięcej. Pierwsze ze słuchowisk konkursowych z lat 2019-2020. Marek Kochan. Prezydent Paderewski. W rolach głównych Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar oraz Mariusz Bonaszewski. Mam zalążek myśli, która była w głowie pana marszałka. Coś o całowaniu. Mówiłem, że poezja? O całowaniu, ale słowo nieprzyjemne. Nie wiem, czy to wypada. Polecamy. Dzisiaj po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

Pomysłów aranżacyjnych w tym nagraniu, jak to się kiedyś mówiło, od metra. To taki mały wykład dla chcących oczywiście skorzystać. W takim razie z Harlemu prosto do Nowego Orleanu. Taj Mahal, The Hoochie Coochie Coo. Mahal pojawi się jeszcze dwukrotnie w tej godzinie, a nasze zespół w tej godzinie trzech nut to Agnieszka Łukasiewicz i Justyna Gramarz. A już za chwilę też dwa słowa, z tym, że zacznie się od kumkania żab. Night and Day, Chicago. Coraz zaśpiewam, coraz zaśpiewam, coraz making love to you day and night, night and day. Kolejny delikwent z mojej półki muzycznej, z tej, na której jest takie hasło, indywidualny podpis. Ed Sheeran, Bloodstream. I got sinning on my mind, sipping on red wine. I've been sitting here for ages, ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you love me, how'd you never love? Free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream, fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. I've been looking for a lover, thought I'd find her in a bottle. God make me another one, I'll be feeling this tomorrow. Lord forgive me for the things I've done. I was never meant to hurt no one. I saw scars upon her broken-hearted lover. Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you love me, how'd you never love? Ooh, color crimson in my eyes. One or two could free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream, fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. Well, tell me when it kicks in. Tell me when it kicks in. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling Scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken hearted. Tell me when it kicks in. And that's so scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken hearted. Ed Sheeran. Wspaniałe wyczucie takich drobiazgów, które budują całość utworu. A teraz, jakby to powiedzieć, podobno tak zwana dzietność w USA wyraźnie się podniosła z powodu jego piosenek, czyli Barry'ego White'a. The Longer We Make Love, tym razem Barry White i Lisa Stansfield. Don't think, just feel. Yeah. like a barbarian. Ścieżki jak Barry White sobie nie wydreptał. Wstąpił także na nią czasowo Isaac Hayes, ale o tym przy innej okazji. Wracam do Taj Mahala, Stranger in My Own Hometown. Said I feel like a stranger. Like a stranger in my own hometown. Yes, I'm like a stranger. A stranger in my own hometown. Some folks I've known since my childhood, they don't seem to want me. Came home with good intentions about 5 or 6 years ago. I came home with good intentions about 5 or 6 years ago. But my hometown won't accept me. I just don't feel welcome there no more. Wa Alka szła na przecinki. Doskonale znała gramatykę naszego języka. Kto? Agnieszka Osiecka. Tu parę metrów od studio, które nosi imię. O Agnieszce Osieckiej zapomnieć nie sposób. Między innymi z powodu tej polszczyzny. Tak jak Kofta, Młynarski dbali o słowo polskie. Ono jest naprawdę cudowne, jeżeli ktoś umie nim operować. Może także i z tego powodu powstała ta piosenka. Muzyka Maciej Małecki, zaśpiewa ją Anna Żebrowska, a tekst napisała Agnieszka Osiecka. Ucz, ucz je polskiego. Nieraz już przebyłam drogę od grudnia do stycznia, a nadziwić się nie mogę, jaka moja noga śliczna. Czasem uczą się polskiego Anglicy i Szwedzi, ale nic nie pojmą z tego, co w tej mowie siedzi. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my, co złego to nie my. Zanim obywatel Chopin zasiadł do pianina, to mu piękniej niż w Europie polskie chrząszcze brzmiały w trzcinach. Chociaż tańczy modne tańce nasza młodzież cała, w średniorolnym gospodarstwie dzień cielina pała. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my, co złego to nie my. Spocznie śpiewam, czy też smutnie, zawsze dla jednego. On nastroił moją lutnię, nie wiem po co i dlaczego. Porzucił mnie w rozmarynie, bo byłam nie taka. Lecz on zawsze będzie przy mnie, bo wziął serce do plecaka. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my, co złego to nie my. Dzień cielina pała. I ten rozmaryn, i ten chrząszcz. No właśnie, to wszystko dzięki Agnieszce Osieckiej. W jednej ze swoich książek na początku był negatyw, napisała tak. Namiętne fotografowanie to zaklinanie. Chęć przywołania drogich nieobecnych. Chęć zatrzymania czasu. Ba, chęć zwrócenia rzeki z drogi. Nasze najczulsze fotografie to są małe czarownice. Zdarza nam się przeglądać je przed samym zaśnięciem i po takim seansie przychodzą w nocy nasi kochani i niekochani i całują nas i przebaczają nam wszystko i my im przebaczamy. Tak jest trochę z piosenkami Agnieszki Osieckiej, które nam zostawiła w darze. My jesteśmy obdarowani. Dlatego do nich będę wracał, a powoli kurtyna w jakiejś sprawie będzie się unosić w górę. W kolejnych odsłonach, nie tylko zresztą trzech nut. Tam jest co prawda w tej chwili bardzo gorąco. Nasi strażacy pomagają, bo chcą zaprosić Państwa do Grecji. Film Zorba, Sirtaki, znakomita muzyka i słowa napisała polskie Agnieszka Osiecka. Stanisława Cylińska z udziałem Krystyny Tkacz zaśpiewają, a zaśpiewały kiedyś tu, w studiu jej imienia, imienia Agnieszki Osieckiej. A ja żyję. Znów dzień i noc i za chwilą chwila już rok, jak sen, rok za rokiem mija. patrz, jak ucieka czas. Tak to pędzi czas. Czy rok, czy dzień, kwiaty rosną. Czy rok, czy dzień, uszy rosną osłon. A las, jak dorasta las, ten co przeżyje nas. Ludzie sadzą, ludzie orzą, ludzie biegną, ludzie dążą, ludzie pragną, oj czy zdążą, czy nie zdążą, może zdążą. Ludzie brzędą, ludzie mielą, domy znoszą, ściany bielą, ludzie modlą się o grosik, czy uprosił, nie, nie uprosił. Mało czasu, czasu mało, drugie życie by się zdało. Szkoła, praca, szkoła, praca, praca, szkoła, praca, szkoła. I dzień, i noc, i za chwilą chwila, ten czas, i jak piach, przez palce piach, ten piach, co zasypie nas, co zasypuje nas. Żyję, a ja piję, a ja gadam, opowiadam, a ja potem na pogodę, ja się stroję w liście młode, a ja żumię, a ja lubię, a ja kocham, ja się czuję, ja z miłości w łzach tonę, albo krzyczę, co mi po niej. Nie znam swego jutra, a nie jestem smutna, nie znam swego pana, a nie jestem sama. Za to słyszę zielonej wody ranny śpiew, za to umiem przemawiać głosem siwych mew. Za to miałam zapachy wielu, wielu róż, za to znałam obronnej drogi biały kurz. Za to byłam na końcu świata raz czy dwa, za to śniłam w kolorach takich, że aż hal. Za to wiem jak opuścić porę każdy port, za to piękne dostanę loże prywatno, dawaj Gryśka, no i... Zielonej wody ranny śpiew, za to umiem przemawiać głosem siwych mew. Za to miałam zapachy wielu, wielu róż, za to znałam porannej drogi biały kurz. Za to byłam na końcu świata raz czy dwa, za to śniłam w kolorach takich, że aż ha. Za to jak opuścić porę każdy port, za to w piekle dostanę loże prima soch. Państwo to słyszeli. Uszy rosną osłom. To coś tak jak z nosem Pinokia. Agnieszce Osieckiej zdarzało się niejednokrotnie w pozornie niealuzyjnym tekście zawrzeć jednak jakąś taką bardzo dosadną szpilę. Kto złapał, to złapał. To zresztą zaczęło się już od Hemara, a propos tekstu i a propos języka polskiego, że polski tekst bywał czasami znacznie lepszy od zagranicznego oryginału. Tam by on ją kocha, ja ją kocham, my się kochamy i tak w ogóle. A tu raptem okazywało się, że Hemar, Młynarski, Osiecka potrafili przyrządzić coś niezwykle smakowitego. Mówiłem o tej... o tym zdjęciu, o tym negatywie, ale jest tam także wiersz Agnieszki Osieckiej: szeptem przyleciał ptak nad moją głową. Dziś, może wczoraj, w moich włosach zagnieździł się ptak. Mówi tak, poczekaj, wszystko wróci. Książki, mężczyźni, zwierzęta, nawet mały niebieski ołówek. Poczekaj, jeszcze trochę. My czekaliśmy kiedyś na kolejne piosenki z tekstem Agnieszki Osieckiej i one pozostały. część jest nieznana, podobnie jak jej wiersze, które nam pozostawiła. I tym się będziemy, Piotrze Hołowicie, w programie trzecim Polskiego Radia zajmować, a odsłona, jak powiem, za czas jakiś wróci. I to zarówno w przypadku tych tekstów napisanych do kabaretu, dla konkretnych wykonawców, ale nie tylko. Będą jeszcze odsłony, no powiedzmy sobie, nieznanych do tej pory twarzy, chciałem powiedzieć, nieznanego pióra albo pisania na maszynie Agnieszki Osieckiej. No i cóż, przychodzi pożegnać się z trzema nutami. Dancing the Blues, jak powiedziałem, to jest takie zawieszone pytanie, czy bluesa się tańczy. Ale taką płytę Taj Mahal przed laty nagrał i dzisiaj te piosenki, ten blues zaśpiewany do tańca w trzech nutach się pojawił. Teraz przychodzi się pożegnać z Taj Mahalem, a on nie tylko taką swoją stronę, mam nadzieję, że tę inną, potrafił wykrzesać ze swojej wyobraźni i do niej na pewno powrócę. Ale dzisiaj był ten tańczący blues. No i na zakończenie. I'm ready. Taj Mahal. Kłania się Roman Dziewoński. Well, I'm ready. Baby, to the